ludzkich. Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lutego. Już minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o pomocy dla przedsiębiorców i apeluje, by wstrzymali się z otwieraniem firm do czasu zniesienia ograniczeń. Trzeba za nie zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset euro. Przed fałszywymi zaświadczeniami o negatywnych wynikach testów na koronawirusa ostrzega Europol. Ograniczony ruch wokół sądu w Moskwie. Ma on rozpatrzeć wniosek o odwieszenie starego wyroku dla lidera rosyjskiej opozycji. Z resortu rodziny i polityki społecznej płynie apel do przedsiębiorców, by nie otwierali firm i poczekali na zniesienie obostrzeń w gospodarce. Część wznowiła działalność. Otworzyły się stoki narciarskie, restauracje, hotele i siłownie. Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przypomniała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że dla przedsiębiorców przygotowano wsparcie finansowe. Od wczoraj działa kolejna tarcza antykryzysowa, powiedziała Marlena Maląg. Która wprowadza 4 instrumenty wsparcia poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń, poprzez świadczenia postojowe, zwolnienie ze składek ZUS-u, ale także mikrodotacje 5-tysięczne dla firm. Minister zapewniła, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego analizuje sytuację epidemiczną w kraju, a decyzje o ewentualnym zniesieniu obostrzeń będą podejmowane w zależności od tego, jak przebiega epidemia. Tymczasem PSL szykuje pozew zbiorowy przeciwko rządowi. Ludowcy zachęcają przedsiębiorców, by do niego dołączali. Zdaniem lidera stronnictwa Władysława Kosiniaka-Kamysza, rząd powinien jak najszybciej znieść restrykcje ograniczające działalność gospodarczą. Poprosimy oczywiście prawników, którzy już przygotowują pozew zbiorowy i będziemy zapraszać tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, żeby do tego pozwu zbiorowego dołączyli. Chodzi o każdego, który będzie pokrzywdzony. Lider ludowców mówił w Trójce, że przedsiębiorcy mają wiele dobrych pomysłów na działalność pandemii i rząd powinien więcej z nimi rozmawiać. Europol ostrzega przed fałszywymi zaświadczeniami o negatywnych wynikach testów na koronawirusa. Z wielu krajów napływają informacje o przestępcach, którzy wykorzystują pandemię, by wyłudzić pieniądze. W wielu unijnych krajach obecnie wymagane są zaświadczenia od pasażerów, że nie są zakażeni koronawirusem. I w tym właśnie, jak napisał w oświadczeniu Europol, oszuści dostrzegli swoją szansę. 10 dni temu na brytyjskim lotnisku Luton aresztowano mężczyznę podejrzanego o sprzedawanie fałszywych zaświadczeń o negatywnym wyniku testu. W listopadzie francuska policja aresztowała 7 osób w związku z likwidacją handlu fałszywymi dokumentami z nazwą istniejącego laboratorium, sprzedawanymi w cenach od 150 do 300 euro. W Hiszpanii jeden z zatrzymanych oszustów sprzedawał podrobione zaświadczenia za 40 euro. W Holandii przestępcy wykorzystywali aplikacje w telefonach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze Moskwy ograniczyły ruch w pobliżu budynku sądu, w którym ma się pojawić Aleksiej Nawalny. Sąd rozpatrzy wniosek o odwieszenie opozycjoniście starego wyroku. Z oficjalnego komunikatu moskiewskiego MSW wynika, że ograniczony został ruch na ulicach przylegających do budynku sądu. Obok siedziby sądu dyżurują policjanci i żołnierze Gwardii Narodowej. Jak informują rosyjskie media niezależne, w tym miejscu zorganizowanie demonstracji zaplanowali zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Dziś moskiewski sąd rozpatrzy wniosek Federalnej Służby Więziennictwa o odwieszenie opozycjoniście starego wyroku. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka uznały działania władz Rosji za prześladowanie lidera opozycji i wezwały do jego uwolnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzeum Narodowe w Warszawie czeka na zwiedzających. Od lutego placówki kultury znów działają. Muzeum Narodowe przygotowało specjalną ofertę. Zdradza jego dyrektor Łukasz Gawał. Przede wszystkim, to chyba najważniejsze, udało nam się przedłużyć wystawę Polska Siła Obrazu, która no właśnie od poniedziałku miała być pakowana, bo wyjeżdża do Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale przedłużymy ją do końca tygodnia, czyli do 7 lutego. Są czynne wszystkie galerie stałe, nie będziemy otwierać ich rotacyjnie. No i to, o co wszyscy pytają, tak, również Galeria Sztuki Starożytnej. Na koniec najważniejsza informacja, do 7 lutego wszystkich zapraszamy za darmo. Można też zajrzeć do Łazienek Królewskich. Jest co oglądać, zachęca Anna Marat z Muzeum Łazienki Królewskie. Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Królewska Galeria Rzeźby wraz z teatrem, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Będzie można również obejrzeć wystawę w Podchorążówce. W naszych wnętrzach będą obowiązywały specjalne zasady pandemiczne. Jedna osoba może przebywać na 15 metrach kwadratowych. Trzeba zakrywać nos i usta. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Tym razem tenis na początek, bo na korcie w Melbourne uwija się już Iga Świątek w jednej z trzech trwających właśnie imprez rozgrzewkowych przed Australian Open. Rywalką Igi jest prywatnie jej przyjaciółka, Słowenka Kaja Juwan i niestety pierwszy set gładko dla tenisistki z kraju o populacji Warszawy, w którym jak nigdzie indziej nie ma tylu wybitnych sportowców przypadających na 1000 mieszkańców. Juwan wygrała do 2, trwa druga partia. W kraju Stal Mielec bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław w ostatnim meczu 15 kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, którą opuszcza spory talent, reprezentant Polski U21 Kamil Piątkowski. Będąc precyzyjnym, wyjedzie z kraju dopiero latem, bo taki zapis znalazł się w umowie między Rakowem Częstochowa a Red Bull Salzburg. Tam wyląduje Piątkowski. Ekipa spod Jasnej Góry ma zainkasować za te przenosiny 6 milionów euro. Piątkowski PKO Ekstraklasę opuszcza, zasili ją Mirosław Stoch. Słowak został nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin i trzeba przyznać, że jego przeszłość zawodnicza robi wrażenie. 60 razy zagrał w kadrze narodowej, przywdziewał trykot chociażby Chelsea, choć akurat na Stamford Bridge 3 furory nie zrobił. Więcej grał w Fenerbahce Stambuł, Twente Enschede, PAOK-u Saloniki czy Slavii Praga. Z kolei ze spraw transferowych poza granicami Polski uwagę zwraca powrót po 7 latach do Bundesligi Samiego Kedire. Reprezentant Niemiec został nowym graczem Herty Berlin, która potrzebuje wzmocnień jak Kania Dżdżu. Błyskawicznie zbliża się bowiem w stronę strefy spadkowej. I znów jesteśmy w kraju. PGS Krabełchatów 3-0 wygrała w siatkarskiej plus lidze ze Ślepskiem Suwałki, być może sygnalizując, że zaczyna wychodzić z kryzysu, a w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów King Szczecin 77-67 wygrał u siebie ze Stalą Ostrów Wielkopolski i przerwał serię 7 kolejnych zwycięstw gości. Na zakończenie zaglądamy za ocean, ale nie zmieniamy dyscypliny. Luty ma być wyjątkowym miesiącem w koszykarskiej lidze NBA. W tym czasie przypominana będzie szeroko historia Afroamerykanów, którzy tworzyli historię rozgrywek. Wszystko po to, aby wspierać dążenie do sprawiedliwości rasowej. W lutym wszystkie drużyny na rozgrzewce będą nosić specjalne koszulki z napisem budowane przez czarną historię. Na literach znajdą się specjalne afrykańskie wzory. W tym czasie będzie bardzo dużo nawiązań do czarnoskórych pionierów NBA, którzy przełamywali bariery i stawali w obronie zasad równości, różnorodności i integracji. Poszczególne kluby będą także promować historię z tym związaną ze swojego regionu. Podczas Czarnego Miesiąca Historii na przykład władze Milwaukee Bucks nawiązały specjalną współpracę z miejscowym muzeum. W tym przypadku przybliżane będą nie tylko sprawy związane ze sportem, ale także opowieści o czarnoskórych przedsiębiorcach, o ich stosunkach z organami ścigania czy edukacji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17 w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po kolejnej mroźnej nocy, dziś niemal w całym kraju temperatury w górę, informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Przed nami taki, można powiedzieć, że już troszkę cieplejszy, lekko wiosenny dzień, bo na zachodzie kraju temperatury maksymalne do około 3-4 stopni, w centrum około 0-1, a na północnym wschodzie i na wschodzie cały czas lekka zima, bo tam około minus 2. Od zachodu nadciągną ciemne chmury i będzie padać. Będą to opady deszczu ze śniegiem. Ten opad niestety, ale będzie marzu. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl.

The Weeknd i Blinding Lights. Ten utwór był w ubiegłym roku najczęściej odtwarzanym utworem w całej Polsce w radiach, ale my gramy go dość rzadko. 22,73 klub UKF małpa polskieradio.pl. Kolejna propozycja na dziś to Depeche Mode i The Things You Said. Depeche Mode i The Things You Said. To prośba pana Jędrzeja z Kościana. Czekamy na państwa kolejne propozycje. 22,73 klub UKF małpa polskieradio.pl. No i nasz telefon oczywiście dzwoni. Dzień dobry, bym chciał zamówić piosenkę muzycznej poczcie UKF dla taty Tomasza, Lux Torpeda, Mamba Wagon. Zostawiam

this for the world, please understand. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. When you add it all up, it's just the way it's meant to be. Cry Before Dawn i Witness for the World. 22 i 7 trójek. Chciałem zamówić piosenkę grupy Lady Punk, Fabryka Małp. Lady Punk i Fabryka Małp. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Proszę nam dać znać, co państwu chodzi po głowie. Bo właśnie pani Agnieszka napisała, że ona od kilku dni nuci sobie piosenkę Slide Alongside, tylko nie ma pojęcia, kto ją wykonuje. A my wiemy, to Shifty.

State of Love and Trust i grupa Pearl Jam. 2027 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Przed nami prośba pana Krzysztofa o dawno niegrane u nas w trójce nagranie grupy The Smiths, The Headmaster Ritual. Grupa The Smiths i to była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze jedna propozycja, a tuż po piosence informator ekonomiczny dziś poprowadzi Wiktor Legowicz. Dzień dobry, mroźnego Podlasia, obywatel GC, przyznaje się do winy.

Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Tylko do soboty. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi za 2899. Taniej o 300 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Mamy kolejne dobre dane o naszym przemyśle, panie Grzegorzu. Mianowicie PMI w styczniu wyniósł prawie 52 punkty, dokładnie 51,9. Może jak zwykle wyjaśnijmy, co to jest ten PMI? PMI to jest taki, najprościej mówiąc, wskaźnik nastrojów w przemyśle. To są badania powstałe na podstawie badania menedżerów, którzy odpowiadają na dwa pytania. W przybliżeniu pierwsze dotyczy tego, jakie jest obecnie z zamówieniami, a drugie ważniejsze, czego się spodziewają w przyszłości. No i ten wskaźnik nastrojów, moim zdaniem od już ładnych paru miesięcy, ja na niego patrzę dużo... No dokładnie od 7 miesięcy. Tak, i ja na niego patrzę z dużo większą uwagą od dłuższego już czasu niż na standardową dynamikę PKB, a to dlatego, że jak wiadomo, dane o wzroście lub spadku PKB dotyczą tego, co było w przeszłości, bliższej lub dalszej, no zawsze te dane są zapóźnieniem. A w tak dynamicznym świecie, jak mamy teraz, dużo ważniejsze jest, jaki jest nastrój teraz, no bo przecież to, że było w grudniu czy w listopadzie w gospodarce dobrze, to wcale nie znaczy, że dzisiaj, 2 lutego, my się mamy z czego cieszyć, bo być może nowa fala obostrzeń powoduje, że jest znacznie gorzej. Albo w drugą stronę, to, że było słabo w listopadzie czy w grudniu, wcale nie znaczy, że nie będzie lepiej w lutym, bo jak otworzyli galerie handlowe, to ta sprzedaż może ruszyć. W związku z tym ja dużo bardziej patrzę właśnie na ten wskaźnik nastrojów, bo on jeszcze pokazuje jakby obecną kondycję i przede wszystkim, czego można się spodziewać w kolejnych miesiącach, niż takie dane historyczne o tym, jak było. Ale w styczniu było dobrze, panie Grzegorzu. W styczniu było dobrze, było 51,7 w grudniu był ten wskaźnik, 51,9 w styczniu, czyli tak 0,2 punkta procentowego do góry, więc trend. No, uproszczeniem można też powiedzieć naszym słuchaczom, że zawsze jak ten wskaźnik jest powyżej 50, to jest, to znaczy, że jest dobrze, bo przewaga jest optymistów nad pesymistami. Jak jest poniżej 50, to jest troszkę źle, więc to, że on jest mocny, to jest dobrze. My w Pulsie, nasz główny ekonomista, też przeanalizował inny wskaźnik, który jest dość może zaskakujący, bo patrzy na dane o eksporcie z Korei. I tutaj jest bardzo silny związek między tym, jaka jest sytuacja w polskim eksporcie, a tym, jak jest w Korei, bo Korea to jest taki jedno z najważniejszych ogniw światowego eksportu nowych technologii, a w Korei eksport rośnie w tempie dwucyfrowym, więc jeśli tam rośnie, to jest to bardzo dobry prognostyk także dla polskiej gospodarki. Rzadko się mówi o tym porównaniu z Koreą, prawda? Rzadko, no bo to kraj odległy i pozornie niewielki jest związek, ale z korelacja, jak się spojrzy na historyczne wykresy, jest w zasadzie 1:1. Że jednak jest. Wie pan, że właściciele mieszkań na wynajem bardzo narzekają. Zainteresowanie spadło 40% na najem taki krótkoterminowy. No myślę, że na krótkoterminowy najem to jest jakby oczywiste, no zamarła turystyka, samoloty w zasadzie nie latają z nielicznymi wyjątkami, w związku z tym tych turystów no zwyczajnie nie ma skąd się brać. No, do niedawna to była bardzo dobra inwestycja. Tak, na dodatek mamy zamknięte z niewiadomego powodu toki narciarskie, który z kolei sprawia, że ten najem krótkoterminowy w górskich miejscowościach no też nie ma racji bytu, no bo jednak większość osób zimą, jak tam przyjeżdża, to po to, żeby pojeździć na desce bądź na nartach. Ale niewiele lepsza jest sytuacja na tym rynku długoterminowego najmu. Tutaj też widzimy, że... Też jest duży spadek. Tak, ceny pospadały, popyt jest mniejszy, no wiadomo... nie wiem, chociażby to, że jest uczelnie są w trybie zdalnym, no powoduje, że nie ma tych studentów, a studenci to jest historycznie bardzo duża grupa najmujących mieszkania. Praca zdalna z kolei sprawia, że też wiele osób, jeśli nie musi, to nie przyjeżdża do dużych miast, tylko pracuje sobie z mniejszych miejscowości, no i nie wynajmuje znowu tych mieszkań, więc generalnie raczej ten rok dla osób, które mają mieszkanie na wynajem, będzie ciężki albo bardzo ciężki. I pozostaje czekanie tylko. No pozostaje czekanie i też myślę, że możemy doradzić rozwagę, jeśli ktoś w tej chwili chciałby kupować mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, no to na pewno musi się szykować na to, że to mieszkanie zbyt szybko to się nie wynajmie. To prawda. Wie pan, jak będziemy pracować, jak minie ta zaraza? Mianowicie pewna uczona, wykładowczyni Harvard Business School twierdzi, że będzie to model określany jako 3-2-2. I tak to będzie, że będziemy pracować 3 dni w biurze, 2 dni w domu i 2 dni tak sobie pracodawca zażyczy. Co pan no nie, na to? Nie, to wydaje mi się, że coś nie tak, bo to jakbyśmy mieli 3 plus 2 plus 2, to znaczy byśmy pracowali 7 dni w tygodniu, to raczej mam nadzieję, że ten model nie zostanie wdrożony. Myślę, że to bardziej chodzi o model 3 dni pracy w biurze, 2 dni pracy w domu i 2 dni odpoczynku, tak ten model w Harvardzie. No tak mówię, 3 dni w biurze, 2 dni w domu, a 2 dni pozostaną do dyspozycji. Tak, dokładnie, więc no to jest jeden z modeli, który muszę przyznać, jestem skłonny uwierzyć, że tak to będzie wyglądało, bo patrzę po naszej firmie, praca zdalna się przyjęła i jest przynajmniej znaczna część osób, która no jakby nie będzie się paliła do tego, żeby pracować znowu 5 dni w tygodniu. Oczywiście niektórzy zdecydowanie bardziej wolą, tak, ja jestem akurat w tej grupie, która zdecydowanie lepiej pracuje z redakcji niż z domu. Natomiast no, jakiś czas temu, pamiętam, rozmawialiśmy tutaj o tym, że niektórzy prognozują, że przejdziemy w model pracy 4-3, czyli że będziemy pracować 4 dni w tygodniu, a mieć 3 dni wolnego. I ja jak miałbym wybierać między 3-2-2 a 4-3, to jestem zdecydowanie za 4-3. Pamięta pan, parę tygodni temu mówiliśmy już o tym. Mówiliśmy dokładnie. Że właśnie piątek będzie wolnym dniem. Tak, i myślę, że to by dla tych... Dla nas wszystkich taki 4 dni pracujące intensywnie nawet, a potem 3-dniowy czas od początku, no byłby takim zdrowym bilansem, moim zdaniem, między pracą a czasem wolnym. Jak spojrzymy tak, że 8-godzinny dzień pracy przejdzie do lamusa? No taki wydaje się tak, takie standardowe 8 godzin w biurze przy jednym biurku, to przynajmniej w części branż, no bo oczywiście są takie branże, no nie wiem, fabryka, trudno sobie wyobrazić, że nagle fabryki zresztą przyjdą na pracę zdalną, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Oczywiście. Ale takie prace biurowe, pewnie taki model 5-2 w 8-godzinnym pracy przy jednym biurku, w jednym biurze, no będzie raczej rzadkością niż standardem. Pana dziennik zamówił specjalne badania, ile są warte polskie startupy, co wyszło? No wyszło, że te najbardziej wartościowe zwycięstwa naszego zestawienia startupów jest warte 2 miliardy złotych, więc gigantyczne pieniądze, na tyle został już wyceniony przez inwestorów. Te wyceny to ważne, może powiedzmy słuchaczom, nie powstają na podstawie jakiegoś takiego, nie wiem, widzimisię, czy zgadywania, czy szacowania, tylko po prostu szacujemy na podstawie tyle, ile inwestorzy inwestują w startupy, na jakiej wycenie. Więc ostatnia wycena z naszego startupu DocPlanner, to jest taka aplikacja znany lekarz, to jest ponad 2 miliardy. Kolejne w zestawieniu to jest około 1,5 miliarda. Na trzecim miejscu również zupełnie niedawno przeprowadzona transakcja dofinansowania spółki Brainly, też z wyceną na 1,5 miliarda. W związku z tym widzimy, że no mamy już naprawdę startupy, czyli firmy technologiczne jak młode, założone często przez młodych ludzi, działające bardzo często już globalnie, są wyceniane na kolosalne pieniądze, no bo jak inaczej nazwać... Wartość ich cały czas rośnie i bardzo dobrze. Tak jest. Na zakończenie, panie Grzegorzu, powiedzmy o tym, że pralnictwo jest szczególnie dotknięte przez pandemię. No tak, no bo pralnia to jest... Tak o tym się mało mówi, a przecież oni obsługują hotele, restauracje, catering, prawda... To dokładnie, był bardzo dobry biznes. Do tego jeszcze dorzućmy, że my przeciętnie, zwykli ludzie korzystają z pralni, nosząc tam garnitury wyjściowe, a przecież tych wyjść mamy mniej, bo mniej wszelkiego rodzaju okazji, poczynając od wesela, skończywszy na galach. Nie muszą już czekać. Tak, więc, dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Nowacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Miłego dnia. I'm home. Zapraszamy do reklamy.